الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 60 آیات کی تفسیر ہوئی تھی۔ کل ہم نے 61 آیت کو شروع کیا تھا لیکن ابھی وہ مکمل نہیں ہوئی ہے، اسی پر انشاءاللہ ہمارا کلام چلے گا۔ آخر میں جو ہمارا کلام چل رہا تھا وہ اس حصے کے بارے میں تھا کہ لیس علیکم جناحن ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم جمع ہو کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ ہو کر کھاؤ۔ تو اس میں آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک حکم یہ بھی ہے، یعنی اس حکم کا ایک پہلو یہ بھی ہے یا اس اجازت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک گھر کے تمام افراد کو ایک ساتھ مل کر کھانا شریعت نے کوئی لازم نہیں قرار دیا۔ ہاں، باعث برکت اور باعث نزول رحمت ضرور ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جان بوجھ کر ایک اپنی پلیٹ لے کے اپنے ادھر کمرے میں چلا جائے، دوسرا پلیٹ لے کے وہ ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھ جائے، تیسرا پلیٹ لے کے ٹی وی کے سامنے لاؤنج میں چلا جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر سب کو ساتھ کھانے کا موقع مل رہا ہے تو بہت بہتر ہے کہ ایک جگہ جمع ہو کر کھائیں، لیکن اگر مختلف اوقات میں ہیں یا کوئی ویسی مطلب اس کا موڈ ہو رہا ہے کہ بھائی میں سب کے ساتھ نہیں کھا رہا ہوں، میں ذرا اپنے کمرے میں کھاؤں گا، کہیں علیحدہ بیٹھ کے کھاؤں گا، تو اس میں شرن کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فی نفسی ہی گناہ نہیں ہوتی، لیکن ان کے خلاف کام کرنا ہی افضل ہوتا ہے۔ جیسے علیحدہ بیٹھ کر کھانا کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے خلاف کام کرنا یعنی جمع ہو کر کھانا، یہی افضل اور مستحب کام ہے، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، برکت ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے اور بے جا شدت سے بچنا چاہیے، اور بغیر کسی مجبوری کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ رحمت سے منہ بھی نہیں موڑنا چاہیے۔ تو بے جا سختی نہ ہو، یعنی ایسا نہیں کہ نہیں تم ادھر بیٹھ کے کھاؤ گے تو ہم تمہیں کھانا دیں گے، اور علیحدہ بیٹھ کے کھاؤ گے تو نہیں ملے گا کھانا، یہ غلط چیز ہے۔ جب شریعت اجازت دے رہی ہے، اللہ اجازت دے رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس پہ سختی کرنے والے؟ پیار و محبت سے سمجھا کے بٹھانے کی کوشش کریں، کوئی ساتھ بیٹھے ٹھیک، نہیں بیٹھتا تو اس کی مرضی ہے، اور بیٹھنے والے کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ علیحدہ بیٹھ کے بھی تو کھانا ہی ہے، ساتھ بیٹھ کے بھی کھانا ہے، تو اگر میں ساتھ بیٹھ کے کھا لوں گا تو زیادہ ثواب ہے، فائدہ ہوگا، رحمت کا نزول ہوگا، علیحدہ بیٹھ کے کھانے میں اتنی برکت نہیں ہوتی ہے، لہذا یہ فائدہ ہے کہ ساتھ بیٹھ کر کھایا جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو ضمناً عرض کر دوں کہ پہلے جو ساتھ بیٹھ کر کھایا جاتا تھا وہ اس طرح نہیں تھا کہ علیحدہ علیحدہ پلیٹوں میں لے لیا کرتے تھے، بلکہ ایک تھال ہوتا تھا اور سب اس میں کھاتے تھے۔ اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے کہ اس میں سب کھا رہے ہوتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا اور سب کا پیٹ بھرتا چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے عموماً یہ رواج نہیں ہے اب کہ سب ایک ہی تھال میں کھائیں، بلکہ بعض جگہ تو اس کو مایوب سے سمجھا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ منہ سے گرے گا، ہاتھ منہ میں جائیں گے، پھر وہ دوبارہ چاول میں لگائیں گے، جو مطلب ڈاکٹرز نے احتیاطیں بتائی ہوتی ہیں، یا مطلب جراثیم کا جو ایک تصور اب ہمارے ہاں پیدا ہوا کہ یہ ایک دوسرے تک پہنچتے ہیں، بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، اس وجہ سے اب یہ رواج اکثر ختم ہو گیا، اور کسی مقام پر ہو تو اس کو عجیب سی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سنت کریمہ ہے کہ ایک دسترخوان میں کھاتے تھے لوگ، مطلب ایک جگہ۔ تو اس میں نبی کریم نے حقیقتاً برکت اس میں بیان فرمائی کہ سب مل کر کھاؤ تو اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوگی، اور اگر آپ یہ علیحدہ علیحدہ پلیٹوں میں لے کر کھاتے ہیں بالفرض، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ڈونگے میں رکھا ہوتا ہے خود اپنی پلیٹ میں نکال کر کھاتے ہیں، اب یہ رواج بن گیا ہے اکثر، تو جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہ حقیقتاً اس طریقے کی ہوئی ہیں کہ ایک ساتھ مل کر ایک چیز میں کھا رہے ہوں، اور اگر آپ اپنے اپنے پلیٹوں میں لے لیتے ہیں لیکن ایک جگہ جمع ہو کر کھا رہے ہیں تو یہ حقیقتاً علیحدہ علیحدہ کھانا ہی ہوگا، چاہے آپ کمرے میں چلے جائیں چاہے یہاں بیٹھ کر کھائیں، یہ علیحدہ کھانے کہلائے گا۔ تو بہرحال اب جو بھی آپ طریقہ وضع کرنا چاہیں، اختیار کرنا چاہیں، بہت اچھا ہے۔ آج بھی اگر آپ عربوں کے پاس چلے جائیں، دیکھیں ذرا جا کر، تو میں نے کافی محافل اٹینڈ کی ان لوگوں کی، تو اس میں اب بھی یہ رواج ہے کہ ایک ہی دسترخوان بچھاتے ہیں، اس میں مثلا بھنا ہوا بکرا یا دمبا لا کے رکھ دیتے ہیں، ایک ہی تھال میں چاول ہوتے ہیں، اور سب پھر ان کے مل کر، جیسے 8-10 آدمی مل کر ایک جگہ کھا رہے ہیں، 8-10 آدمی ایک جگہ کھا رہے ہیں، اب بھی یہ رواج عربوں میں رائج ہے۔ یہ ہے جمع ہو کر کھانا حقیقتاً، اور جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ جمع تو ہو جاتے ہیں لیکن اپنے اپنے پلیٹوں میں اتار لیتے ہیں، یہ حقیقتاً صورتاً تو جمع ہونا ہے، لیکن اگر حقیقتاً دیکھیں، مانوی اعتبار سے دیکھیں، تو یہ بھی علیحدہ علیحدہ کھانا ہی ہے۔ لیکن چلیں یہ بھی عافیت ہے، وہی میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب ساتھ مل کر کھاتے ہیں، اپنے اپنے چاہے پلیٹوں میں ڈال کر کھائیں، تو ایک اجتماعیت نظر آتی ہے، محبت نظر آتی ہے، اتفاق نظر آتا ہے، اتحاد نظر آتا ہے، تو یہ بھی بہت اچھا ہے، اس کی بھی پیروی کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے گھروں میں داخل ہونے پر سلام کے استحباب کو بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنوں کو سلام کرو۔ اب اس میں دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، انفسکم سے مراد اپنوں کو سلام کرو جو تمہارے گھر میں رشتہ دار وغیرہ موجود ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے وغیرہ موجود ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو سلام کرو۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، آپ گھر میں گئے اور گھر خالی ہے، مثلا اکیلے ہیں آپ، تو گھر میں داخل ہو کر اپنے آپ کو سلام کر لیں، اور بھی سلام کے طریقے جو بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو بہرحال سلام کا حکم دیا، فسلموا علی انفسکم، تو اپنوں کو سلام کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ داخل ہونے والے کو سلام کرنا چاہیے، حکم شرعی یہی ہے، استحباب اسی کا ہے، مستحب طریقہ یہ ہے کہ داخل ہونے والا سلام کرے گا، بیٹھے ہوئے لوگ سلام نہیں کریں گے، یعنی ادب کا طریقہ یہی ہے جو شریعت نے آداب بیان کی ہیں کہ داخل ہونے والا سلام کرے گا، سنت کریمہ یہ ہے، بیٹھے ہوئے نہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ اگر گھر میں ہیں، والد صاحب تشریف لاتے ہیں، کوئی بزرگ آ رہے ہیں، والدہ وغیرہ آ رہی ہیں، اور آپ سلام میں پہل کر لیں تو اس میں منع بھی نہیں ہے، کوئی یہ حرج نہیں ہے، لیکن جو طریقہ بیان کیا ادب یہ ہے کہ آنے والا سلام کرے گا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص آیا، داخل ہوا گھر میں، اور کسی نے اس کو سلام نہیں کیا تو ان کو ڈانٹنا شروع ہو گیا، تمہیں تمیز نہیں ہے، تم مجھے سلام نہیں کر سکتے تھے، میں گھر میں داخل ہوا تمہیں سلام کرنا چاہیے۔ تو یہ اب یہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ ادب تو یہ تھا کہ یہ داخل ہونے والے پہ سلام لازم تھا، اور یہ الٹا انہیں کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تو وہ ادب کے خلاف ایک کام پر ڈانٹ رہا ہے۔ ان لوگوں نے تو ایک ادب پر عمل کیا ہے کہ آداب یہی ہیں کہ داخل ہونے والا سلام کرے گا۔ یہ الگ بات تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اگر سلام کرتے ثواب بھی پاتے اور بہتر تھا، کوئی حرج نہیں تھا اگر وہ سلام کر لیتے، لیکن اب ان پہ ڈانٹنا، ڈپٹنا، برا بھلا کہنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور اسی طرح یہ سوچنا کہ میں سلام کروں ان لوگوں کو، مثلا شوہر گھر میں داخل ہوا، بیوی بیٹھی ہوئی ہیں، زوجہ ہیں، بچے ہیں، تو اب میں بچوں کو میں سلام کروں، زوجوں کو میں سلام کروں، تو بعضوں کا ذہن تو ماشاءاللہ ساتویں آسمان سے بھی اوپر جاتا ہے کہ زوجہ کو بالکل پاؤں کی جوتی سمجھ کر وہ سوچتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں کہ میں سلام کروں، یہ میرے لیے بے عزتی کی بات ہے، ذلت کی بات ہے، یہ مجھے سلام کرے گی، بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سوچ بالکل یہ غلط ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو اہل خانہ کو سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ اب دائرہ ادب میں رہ کر اس قسم کی سوچ رکھنے والے مسلمانوں سے گزارش ہے، بتائیے آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت زیادہ ہے؟ تو وہ تو نبی ہونے کے باوجود سلام کر رہے ہیں، اور آپ کچھ نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اتنا سمجھ رہے ہیں کہ میں سلام کروں گا تو میرے لیے بے عزتی کی بات ہے، دوسرا مجھے سلام کرے۔ تو یعنی ایک سنت کے اوپر عمل کرنے کو آپ نے اپنی عزت اور ذلت کا مسئلہ بنا لیا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تھی تو ہر مرتبہ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں سلام میں پہل کروں، لیکن آج تک ایسا نہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے سلام کرنے دیا ہو۔ جب بھی ملاقات ہوتی فوراً پہلے سلام کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح روایات سے میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں سے گزرتے تو وہاں کھیلتے ہوئے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو اتنی عظیم ذات، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ضرور بے شک ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو عملی نمونہ کب ہم حاصل کریں گے؟ ہمارا باطنی تکبر، ہمارا بڑا پن اس بات سے ہمیں روک دیتا ہے کہ ہم نبی کے طریقے پر عمل کریں، بلکہ معاذ اللہ یہ تکبر بعض اوقات یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نبی کا طریقہ مناسب نہیں، کہ شوہر بیوی کو سلام کرے، افسر نوکر کو سلام کرے۔ بالکل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، آپ لونڈیوں کو سلام کرتے تھے جو خادمائیں ہوتی تھیں، نوکر کو، اپنے خادم کو سلام کیا کرتے تھے، ہمارے نبی کریم کی عظمت تھی، اس میں کوئی بے عزتی کا پہلو نہیں ہے۔ اور یہ کر کے دیکھیں کہ سلام میں پہل کریں، جہاں سے گزریں سلام، چھوٹا ہو بڑا ہو سلام کریں، تو یہ آپ کچھ عرصے بعد محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں سب کے محبوب بن جائیں، سب آپ کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھیں، سب آپ کی تعریفیں کریں، سب آپ کو سراہیں، تو پھر آپ یہ کوشش، یہ طریقہ اختیار کر کے دیکھ لیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، گلی میں کوئی کھڑا ہوا ہے، کہیں پر بھی، جہاں سے گزریں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، گھر میں داخل ہوں السلام علیکم۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہمارا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم گھر میں داخل ہو کر سلام کریں، تو اب جب ہم اس قسم کی کوئی ناصحانہ بات عرض کرتے ہیں تو پھر اس قسم کے لوگوں کا نفس ان باتوں کو قبول تو کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ نہیں بات بالکل صحیح ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے جھجھک محسوس ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں نے تو کبھی سلام نہیں کیا، اب کروں گا تو گھر والے کیا کہیں گے، بھائی خیریت تو ہے، آج کہاں سے دن نکل آیا، بڑے سلام کر رہا ہوں. تو یہ مت سوچئے بالکل، آپ نے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے. یہ ایک دفعہ ہی ہوگا بس کہ گھر والے کہیں گے بھائی یہ کہاں سے دن نکل آیا، آج تم سلام کر رہے ہیں، یا خیریت تو ہے آج کیسے آپ نے سلام کر لیا. کوئی بات نہیں، ایک دفعہ ہی کہیں گے، ان کو بتائیے بھائی ہم نے اس طرح سنا ہے، نبی کریم کی سنت کریمہ جانی ہے، پہلے معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے اب عمل کر رہے ہیں، ضرور کرنا چاہیے. یا مطلب اس سے زیادہ مشکل اس شخص کے لیے ہوگا کہ جو گھر میں داخل ہونے پر مطالبہ کیا کرتا تھا کہ سب مجھے سلام کرو، میں نہیں سلام کروں گا، مجھے سلام کرو، اب اس کے لیے سلام کرنا بہت دشوار ہوگا، گرا گزرے گا، اور نفس کہے گا جب جو روٹین چل رہا ہے چلنے دیجئے. نہیں، آپ نفس کو سمجھائیے، اس کو ڈانٹیے ڈپٹیے کہ اگر میں خلاف سنت طریقے کو رائج کر کے مروں گا تو لازم بات ہے کہ میری اولاد بھی اس خلاف سنت طریقے پر چلتی رہے گی، تو کم از کم میں اپنی زندگی میں اس خلاف سنت طریقے کو ختم کر کے اور سنت کا طریقہ رائج کر کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے تھوڑا سا میں ڈیگریڈ ہوں گا نا اپنی نگاہوں میں، حالانکہ اللہ کی نگاہ میں نہیں، رسول کی نگاہ میں نہیں، آپ کا معیار عزت اللہ اور رسول کی نگاہ میں بڑھے گا، گھٹے گا نہیں، اور انشاءاللہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑھے گا. صرف ہماری اپنی سوچ ہے کہ نہیں جی اگر میں سلام کروں گا تو میری بے عزتی ہوگی، ایسا نہیں، سلام کرنا چاہیے. آپ کریں ہمت کر کے اور پھر دیکھیے کہ کتنا اچھا اثر لوگوں پر مرتب ہوتا ہے. تو فائدہ دخل تم بیوتن، پھر جب تم داخل ہو گھروں میں، فسلمو تو تم سلام کرو، علی انفسکم اپنوں کو، تحیتم من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت اچھی دعا ہے، مبارکتن طیبتن، پاکیزہ ہے، مبارک ہے، یعنی اس میں برکت رکھی ہے اللہ نے، اس میں پاکیزگی رکھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہترین دعا دی گئی ہے. تو جو السلام علیکم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، تو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں آپ، تو اس دعا کے دینے میں کیا حرج ہے؟ ایک باپ اپنے اولاد کو دعا دے، شوہر اپنی زوجہ کو دے رہا ہے، افسر اپنے نوکر کو اگر دعا دے رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کون سی بری بات ہے؟ لیکن ہم نے اس کو بھی معیار عزت اور ذلت بنا لیا ہے کہ بڑوں کو تو ہم سلام کریں گے، اپنے سے بڑے افسر کو سلام کر لیں گے، لیکن چھوٹے کو کریں گے تو یہ ذلت کی بات ہے. یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا معیار ہے جو غلط ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح بیان فرماتا ہے تمہارے لیے آیتوں کو تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ، تاکہ تمہیں عقل حاصل ہو، آداب سیکھ جاؤ، تم سمجھ جاؤ کہ کن چیزوں کے کرنے میں تمہارے لیے بہتری ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے آداب بیان فرماتا ہے جو اگر ہم اختیار کر لیں تو معاشرے پہ بہت ہی اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں ایک مزید ادب سکھایا گیا کہ اگر تم کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھے ہو، بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو، تو جب جاؤ تو اجازت لے کر جانی چاہیے. جیسے آپ کسی عالم سے ملنے گئے، کسی مفتی صاحب سے، کسی فقیہ سے، کسی شیخ سے ملنے گئے ہیں، آپ بزرگ سے ملنے گئے ہیں، تو جب ان کے پاس سے آپ اٹھیں تو مستحب یہ ہوتا ہے کہ ان سے اجازت طلب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز محبوب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں عطا فرما کر یہ صحابہ کرام کو سنانے کا حکم دیا کہ ان کو بتائیے کہ جو آپ سے اس طرح محفل سے پہلے جانے میں اجازت لے کر جاتے ہیں تو یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے، وہ مومن ہیں. اس طرح جانا کوئی بے ادبی نہیں، اجازت لے کر جانا، اور یہ جانا، اجازت لے کر جانا، یہ عین ایمان کی نشانی ہے. کیونکہ منافقین جو ہوا کرتے تھے، یہ آتے تھے تھوڑی دیر اپنی شکل دکھائے اور چپکے سے بھاگ جایا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند تھا, کیونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت بھی ہوتی تھی. اور ایسے ہی ہوتا ہے اگر آپ کسی مطلب کچھ بیٹھے ہوں کچھ لوگ آپ کے پاس, مثلا ایک آپ بڑے عالم ہیں یا کوئی مفتی ہیں مثلا بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ آپ کے پاس اقتصاب کے لیے آئے ہیں اور کچھ چپکے سے نکل جائے بغیر اجازت, تو اب بھی ایسا ایک ماحول ہے ہمارے ہاں کہ یہ برا محسوس ہوتا ہے کہ دیکھو پوچھ کر بھی نہیں گیا. اس لیے ہمیشہ پوچھ کر جانا چاہیے. اس کی اللہ نے یہاں پر مدح فرمائی. ارشاد ہوتا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, محض مومن وہ ہیں جو ایمان, یعنی ایمان والے تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ, اور جب وہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ, کسی ایسے کام کی وجہ سے جس کے لیے ان کو جمع کیا گیا, لم يذهبوا, تو وہ اس وقت تک نہیں جاتے ہیں, حَتَّى يَسْتَأْذِنُهُ, جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں. تو جیسے عید کا اجتماع ہوا, نبی کریم نے کر کے بیٹھے ہیں, کچھ جہاد کے لیے مشاورت ہو رہی ہے, کچھ شرعی مسائل بیان ہو رہے ہیں, صحابہ کرام مجتمع ہو گئے ہیں, تو پھر وہ سب اجازت لے کر جایا کرتے تھے, رسول اللہ اجازت ہی ہم چلے جائیں, اور آپ فرماتے چلے جائیں, تو وہ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی علامت قرار دیا کہ یہ نفاق نہیں ہے. منافق ایسا کرے گا کہ بغیر اجازت اٹھ کے جاتا تھا نبی کریم کے پاس سے, اور صحابہ کرام پوچھ کے جاتے تھے. تو آج اگر کوئی ایسے بزرگ کی محفل میں بیٹھے ہوں تو بلا پوچھے جانا یہ نفاق, میں اس کو نہیں کہوں گا کہ نفاق معاذ اللہ, لیکن ایک منافقوں کی سی عادت لگتی ہے, ان کی مشابہت سی لگتی ہے. ہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی بات چل رہی ہے, اب ایک شخص کو مثلا پیشاب لگا ہوا بہت زور سے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اجازت لوں گا روکوں گا بیچ میں تو وہ سلسلہ گفتگو ٹوٹ جائے گا. جو ایک ترتیب سے بیان ہو رہا ہے وہ ترتیب منقطع ہو جائے گی, جو لوگوں کی یکسوئی ایک بیان کی طرف ہے وہ یکسوئی ختم ہو جائے گی. تو وہ اگر بغیر اجازت چپکے سے آرام سے نکل کر جاتا ہے تو اس میں کوئی شرن حرج نہیں ہے, یہ ایک مجبوری کی صورت ہے. اور ایک کہ کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, اور خواہ مخواہ بس ویسے اٹھ کے نکل جانا, یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ بیزار ہو کے بھاگ جایا کرتے تھے اور معاذ اللہ اجازت نہیں لیتے تھے. یہ شریعت نے اس کو منع کیا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محض مومن تو وہی ہیں وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر, اور جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی ایسے معاملے میں کہ جس کے لیے ان کو جمع کیا گیا, تو وہ نہیں جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ سے اجازت طلب نہ کر لیں. ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, پھر اس کو دیکھیں بیان فرمایا, بے شک وہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اس سے انشاءاللہ ہم سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.